جن بنیادی طور پہ انسان سے ڈرتے ہیں. آپ رات کو ڈر تو نہیں جائیں گے؟ بولے جن بنیادی طور پہ انسان سے ڈرتے ہیں. کون سا انسان ہے جو جنوں سے ڈرتا ہے؟ مشرک، بدعتی، ناپاک اور غلیظ. میں نہیں کہہ رہا، قرآن پڑھیے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جن انسانوں سے ڈرتے تھے. ہوا یہ کہ مشرک جب سفر کرنے لگے تو پہاڑ کی اونٹ میں جب رات گزارنے لگے وادی میں، تو جو مشرکوں کا سردار تھا کہتا ہے، اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس وادی کے سردار جن کی پناہ مانگتا ہوں. لیکن ہاں ایسے ان سے ڈر رہے تھے. فزادہم رہقا، انہوں نے اور ڈرانا شروع کر دیا. جو متقی انسان ہے کبھی جن سے نہیں ڈرے گا، جن اسے ڈرے گا. کیوں؟ جن نیک بھی ہوتے ہیں بد بھی ہوتے ہیں. کنا طرائق قددا، جس طرح انسانوں کے فرقے ہیں اس طرح جنوں کے فرقے. جس طرح جن انسان جنت میں جائیں گے جن بھی جنت میں جائیں گے، جس طرح انسان جہنم میں جائیں گے جن بھی جہنم میں جائیں گے. نہ جانے جتنے لوگ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں ان میں سے آدھے جن ہوں، ہمیں تو نہیں پتا، اللہ ہی جانتا ہے کتنے جن بیٹھے ہیں. ساتھی پریشان ہو گیا کہ واقعی ایسا نہ ہو. اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مدارس کے اندر دین پڑھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت فرمائے. میر محمد میں جب حضرت حافظ صاحب ہوا کرتے تھے تو وہاں استاد کے پاس ایک شخص پڑھتا تھا، تو کہ یاسین سردی بہت ہے، آج کل بھی سردی ہے، یہ دروازہ بند کرنا. اس نے وہاں بیٹھے لمبا سا ہاتھ کیا، دروازہ بند. اوئے کہتے استاد جی، دوست پارے رہ گئے، پھر میں چلا جاؤں. تو ہمیں کیا پتا یہاں بیٹھنے والے کتنے ماشاءاللہ نیک جن بیٹھے ہوں، اللہ ہی جانتا ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. میری بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ متقی شخص جن سے نہیں ڈرتا، جن سے ڈرتا ہے. امام ابن تیمیہ کے بارے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں نے اس شخص کے تقوی کو دیکھا کہ زندگی میں کبھی کوئی جن کسی کو تنگ کرتا تو امام ابن تیمیہ کہتے اللہ اکبر، جن دوڑ جاتا. کہتے ایک مرتبہ صرف میں نے دیکھا، فاستعصى علی، جن بھی تھا کوئی بڑا ہی ہوگا، اس نے کہا میں نے نہیں جانا. کہتے نہیں جانا، اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، او خبیث روح، تو نکلتی ہے کہ نکلتی، وہ دوڑ گیا. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے، یہ بات بھی میں بتاتا چلوں، اکثر بچوں کو جن نہیں چمٹتا، جن چمٹتا ہے. جانتے ہو جن؟ کوئی نہ کوئی پیسے لینے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بس مجھے جن تنگ کرتا ہے، پیسے دے دو جن ختم. کسی نے کوئی چیز خریدنی ہو، چھٹی کر رہی ہو، کہتے ہیں جن مجھے تنگ کر رہا ہے. یہ سارے بہانے جو ہیں، یہ سارے بہانے اس کو نقصان دینے والے ہیں. اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہے جو بہانے لگا کے چھٹیاں کرتا ہے جنوں کی، تو جن کسی کو کچھ نہیں کہتے. کبھی آپ نے دیکھا جیو نیوز پہ کبھی لکھا ہو یا کوئی بریکنگ نیوز آئی ہو کہ پانچ جنوں نے آج گوجرانوالہ میں حملہ کیا اور 10 لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، کبھی سنا؟ سب باتیں بنی ہوئی. ہاں ان کے اثرات ہوتے ہیں، جن انسان میں داخل ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں حدیث کی روشنی میں. ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، اللہ کے سنے فرمائے رات کو تفلت علی الجن، ایک رات کو جن آیا، میں نے پکڑ لیا اس کے گردن سے، پلی جیسا تھا، اور اس کا لعاب بھی میرے ہاتھ پہ گرا. میرا جی تو چاہے اس کو پکڑ لو صبح میں باندھ دوں اس کو ستون کے ساتھ اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں، پھر میں نے چھوڑ دیا. مجھے یاد آ گیا سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، یا اللہ جو مجھے حکومت دی میرے بعد کسی کو نہ دینا. جنوں کے قبضے جو ہے اللہ نے ان کو دیے تھے، لیکن انہوں نے بھی جنوں کو قبضے میں لے کے بندے نہیں مروائے تھے، مسجدوں کی محرابیں بنوائی تھی. ہم تو جن قید کرتے ہیں نا, اور قید نہیں کرنا چاہیے. وہ ایک بندہ آگے کہتا ہے میں نے آج 500 جن جلا دیا. میں کہ اس کا پرچہ کرواؤ 500 کا قاتل. جھوٹ بولتے ہیں جن جلا دیے, اور اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ آیت الکرسی کا ترجمہ کیا ہے. ہاں نیک لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کا علاج کرتے ہیں.